To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, jest siódma. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. To kolejna szopka polityczna, ocenia PiS. Do Sejmu trafił wniosek PO o odwołanie rządu. W ponad 100 miastach odbyły się protesty pod hasłem Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska. Projektem zmian w ordynacji wyborczej zajmie się Komisja Nadzwyczajna. Kandydatem na premiera lider PO Grzegorz Schetyna. W Sejmie jest już wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. Lista zarzutów Platformy wobec tego rządu jest długa. Pierwszy z nich to, jak mówi szef PO, brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości. A inne? To kwestia wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. To aktywności rządowe, niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy sądów. To wszystko to, co robi Macierewicz w ostatnich miesiącach, tak naprawdę od pierwszego dnia funkcjonowania w ministerstwie. To, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej i w jaki sposób aktywnie niszczy środowisko i drzewostan minister Szyszko. Szef klubu PiSu Ryszard Terlecki przekonuje, że wbrew temu, co twierdzą politycy Platformy, Polska nie jest krajem rasistowskim i ksenofobicznym, a rząd nie zamierza wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. Ocenia, że wniosek PO to pomysł kolejnej szopki politycznej. To znaczy odwoływanie rządu czy odwoływanie ministrów w sytuacji, gdy Platforma nie ma żadnych możliwości odwołania. Wiadomo, że wniosek Platformy poprze Nowoczesna, nie poprze klub Kukiz 15, a PSL się zastanawia. Platforma już w kwietniu próbowała odwołać rząd Beaty Szydło bezskutecznie. Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Rzeszów, Wrocław, Łódź, Szczecin, Katowice, Białystok, a także Chicago czy Londyn przed Pałacem Prezydenckim, ale także w ponad 100 miastach kraju i za granicą odbył się wieczorem protest pod hasłem Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska. W największym właśnie przed Pałacem Prezydenckim uczestniczyło według organizatorów kilka tysięcy ludzi, według policji 1,5 tysiąca. Sejm skierował wczoraj prezydenckie projekty ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym do komisji. Również do komisji, to komisji nadzwyczajnej, trafił przygotowany przez PiS projekt zmian w kodeksie wyborczym. Wprowadza on dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwiduje jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ustanawia komisarzy wyborczych wojewódzkich i powiatowych, zakłada też zmiany w sposobie ustalania składu Państwowej Komisji Wyborczej. Podczas sejmowej debaty poseł Jacek Protas PO pytał posłów PiSu, dlaczego chcą upartyjnić wybory samorządowe. Dlaczego likwidując jednomandatowe okręgi wyborcze, manipulując przy konstruowaniu granic okręgów, chcecie wyeliminować z życia publicznego tysiące aktywnych Polaków? Dlaczego manipulujecie przy ordynacji wyborczej parę miesięcy przed wyborami? Tak odpowiadał na to poseł Łukasz Schreiber z PiSu. Dzisiaj okręgi kształtują ci, którzy mają w tym największy interes. Sami radni we wszystkich szczeblach. Czy ta sytuacja jest zasadna? Dodajmy, że do dalszych prac w komisji trafi też projekt kodeksu wyborczego autorstwa posłów Kukiz 15, zakładający wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do wszystkich szczebli samorządu. Teraz w serwisie Trójki o audycie przygotowanym przez prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz, a dotyczącym nieprawidłowości w warszawskiej reprywatyzacji. Ocenili go wczoraj członkowie komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w stolicy. W sumie w audycie przeanalizowano sprawy 175 nieruchomości z 26 lat. Ksenia Maciczak. Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta wskazywał na szereg nieprawidłowości związanych m.in. z ustanawianiem kuratorów, kupowaniem roszczeń i handlem nimi, czy wypłatą podwójnych odszkodowań. Przekonywał, że audyt najwięcej, wręcz gigantycznych nieprawidłowości pokazał w Biurze Gospodarki Nieruchomościami w stołecznym ratuszu. To ważne, bo jak tłumaczył Sebastian Kaleta... W latach 2011-2014 Hanna Gronkiewicz-Waltz osobiście bezpośrednio nadzorowała pracę BGN-u, czyli Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wielokrotnie przewodniczyła tym obradom, nie może mówić, że niczego nie wiedziała. Minister mówił też o sprawie Pięknej 49. Przypomniał, że to właśnie w przypadku tego adresu wydano decyzję o zwrocie na nieżyjącą osobę. Gdyby nie wybuch afery, powstanie komisji... Śmiem twierdzić, że ta patologia w BGN nie trwałaby. A ponieważ prezydent przekazała audyt przewodniczącemu komisji Patrykowi Jakiemu, członkowie komisji apelowali, by prezydent ten audyt przekazała także kandydatowi na prezydenta stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu, który aferę reprywatyzacyjną nazwał wpadką. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Już jutro 25. edycja akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Na ulicach będzie wielka uliczna zbiórka, ale zbierane będą też tylko dary rzeczowe, przypomina inicjatorka akcji Ewa Dados z Radia Lublin. My wszyscy, wolontariusze i społeczny komitet, który tworzy akcję, nie dotykamy pieniędzy. Zbierane będą słodycze, zabawki, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, środki czystości, zeszyty, książki, ciepła odzież. Zabrane dary trafią do najbardziej potrzebujących. Do tej pory pomoc otrzymało ponad 12 tysięcy rodzin. Podopieczni z 112 ośrodków szkolno-wychowawczych, czyli domów dziecka, świetlic, skorzystali z paczek wsparcia i wszelkiej pomocy. Dary będą zbierane do Wigilii. Kosz pojawi się jutro także w siedzibie Polskiego Radia. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Górnik znów liderem. Zobaczymy, co na to Legia, ale na razie ekipa z Zabrza po wygranej z Jagiellonią 3-1 wróciła na pierwsze miejsce w tabeli. To był naprawdę niezły mecz przy Roosevelta. Prowadzili goście, potem gole strzelali już tylko wyraźnie lepsi gospodarze. Scenariusz wczorajszego spotkania był inny niż dotychczasowych w Zabrzu, mówi bramkarz Tomasz Loska. Był to troszkę inny scenariusz meczu niż zazwyczaj u nas, bo zazwyczaj to pierwsi my strzelaliśmy bramkę u siebie i trzeba było tutaj gonić ten wynik i była inna sytuacja. W ciekawych okolicznościach padła druga bramka dla gospodarzy. Piotr wlazło dwukrotnie, co prawda przypadkowo uderzał głową w stronę własnej bramki, za drugim razem skutecznie. Ten gol był trafieniem samobójczym, dwa pozostałe strzelił dla górnika Igor Angulo i to były bramki numer 17 i 18 Hiszpana w tym sezonie. Dwa gole Angulo, dwa Krzysztofa Piątka dla Krakowi. Ten drugi już w doliczonym czasie gry z rzutu karnego, podyktowanego dopiero po powtórce wideo, podyktowanego słusznie zapewnia trener pasów Michał Probierz. Na pewno była w ostatniej minucie rzut karny, ale graliśmy dobre spotkanie, w szczególności w drugiej połowie, bo pierwszą na pewno widać było, że Lechia odrobiła lekcję i zamykała nas, jeżeli chodzi o rozegranie. Nie potrafiliśmy płynnie nawet przejść praktycznie, tylko po stałych fragmentach gry jakieś zagrożenie stwarzaliśmy. Dodajmy informację kluczową. Krakowia pokonała Lechię 2-1. Tyle o dwóch pierwszych meczach 17. kolejki w Lotto Ekstraklasie. Teraz koszykówka i dobre wiadomości z Bydgoszczy. Tu nasi koszykarze od wygranej rozpoczęli eliminację Mistrzostw Świata. 70-60 pokonali reprezentację Węgier. Tak jak w przypadku piłkarzy Krakowi, po dobrej grze w drugiej połowie. W pierwszej było marnie, mówi skrzydłowy Aaron Cel. Trzeba się przyznać, może troszkę presji w pierwszej połowie. Bardzo źle w ataku graliśmy. Do tego pozwoliliśmy im zebrać za dużo piłek w ataku. Więc to zrobiło to, że przede wszystkim mieliśmy 22 punkty w ataku w pierwszej połowie, co było, no trzeba przyznać, tragicznie. Wygrywają koszykarze, wygrywają nasze szczypiornistki. To tuż przed Mistrzostwami Świata. 27-21 pokonały w towarzyskim turnieju Rumunki. Teraz sporty zimowe. Wczoraj wystartował Puchar Świata w biegach narciarskich i powodów do euforii nie ma. Justyna Kowalczyk w sprincie techniką klasyczną zajęła 20 miejsce. Wygrała Szwedka Stina Nilsson, u panów Norwek Johannes Hesflot-Klebo. Też w Kusamo rywalizowali skoczkowie. Na razie w kwalifikacjach, z których do niedzielnego konkursu nasi awansowali w komplecie. A w finale tenisowego Pucharu Davisa na razie mamy remis 1-1. Pierwszy punkt dla Belgii zdobył David Goffin, pokonując Luke Puy. Wyrównanie Francji dało zwycięstwo Joe Wilfrida Tsongi ze Stevem Darcisem. Kończymy siatkówką i pięciosetowymi wygranymi Zaksy z Espadonem w Szczecinie i BBTS-u w Kielcach z Duffy Społem w plus lidze oczywiście. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Na zachodzie sporo chmur i deszczu, padać ma też na Warmii i Mazurach. Na wschodzie po porannych mgłach bez opadów, za to z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przeważnie na termometrach od 7 do 11 stopni. Chłodniej na Pomorzu, Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w rejonach podgórskich Sudetów, bo tam maksymalnie 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Thomson Smart za 1990, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. W Lidlu Black Friday nie kończy się na piątku. Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie dzisiaj. W Lidlu wybrane artykuły przemysłowe w super cenach. Dziś w Lidlu stać Cię na jeszcze więcej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przepraszam, ale ja chciałem choinkę, nie palmę. Teraz odchodzi się od choinek na święta, bo wszyscy myślą o wakacjach. Bo w plusie jest abonament za darmo aż do wakacji. Zaoszczędzimy na tym kokosy. Tylko żeby wam palma nie odbiła, brawo wy! Brawo my! W plusie na święta abonament za darmo aż do wakacji. Dwa razy więcej internetu, reszta bez limitu i Huawei Mate 10 Lite w super cenie. Szczegóły na plus.pl. Plus. Wesołych świąt. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2017, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Brodka, Organek, Piotr Rogucki i inni. Album dostępny w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, księgarniach Świat Książki, Mediamarkt, Saturn oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Patroni medialni Multikino i CGM polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Black

Z mojego punktu widzenia wczoraj to była smutna lista przebojów programu trzeciego, dlatego że zespół, który tak lubię, jak Państwo wiedzą, Cigarettes After Sex, opuścił miejsce pierwsze i wylądował na drugim, ale pierwsze też ładne, bo na pierwszym Empire State i Jaromir Nochawica. Bilety, tak jak Państwu wczoraj powiedziałem, na warszawski koncert są wyprzedane i prawdę mówiąc od wczoraj rwę włosy z głowy, te resztki. No bo co tu zrobić? To w moim przypadku perspektywa niebycia na ich koncercie jest perspektywą makabryczną, ale być może jeszcze coś się uda przed samym koncertem. Zobaczymy. I co ja to miałem powiedzieć? Aha, miałem powiedzieć o stanie aktualnym, 17 minut po siódmej. Nie wiem, czy teraz jeszcze współcześnie tak się o tym mówi, ale dawniej o takiej porze doby mówiło się, że dnieje. No a kiedy dnieje i jest sobota, to najbardziej twardzi słuchacze Trójki nie śpią i słuchają radia. Zatem jeszcze raz dzień dobry Państwu. Wiadomo nieco więcej o nowej płycie Black Rebel Motorcycle Club. Mianowicie ta płyta będzie z nami już w styczniu i to zapowiedzi są takie, że na początku stycznia. I są również takie zapowiedzi, że jeśli tylko się pojawi ta płyta, natychmiast dotrze do programu trzeciego. Na utwór z tej płyty zatytułowany Little Thing Gone Wild ciągle czeka na swoją szansę. Teraz w Trójce Black Rebel Motorcycle Club. Well, it's a little Black Rebel Motorcycle Club. Znam zespół od kilku lat i jestem przekonany, że warto czekać. Zapowiedzi są takie, że na początku stycznia, czy tak będzie, nie wiadomo, ale na pewno w styczniu nowa płyta i z tej płyty Little Thing Gone Wild ciągle czeka na Państwa głos. W programie trzecim poczekalnia listy przebojów programu trzeciego, jak zwykle w sobotę, i w poczekalni mamy polskie utwory. Nie czekaj, Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich chmur, ciepła. Nie czekaj, Barbara Wrońska w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które płyną do radia. Dodam jeszcze, że nie jestem tu sam. Ta twarda załoga programu trzeciego na sobotę to Iwanka Kuneda, Piotr Kordaszewski i moja skromna osoba piotr.baron@polskieradio.pl. Poczekalnia. Listy przebojów. Wszystkim dziękuję za listy do listy. Zawsze mogę liczyć na pana Pawła. Sobota, najlepszy dzień do słuchania trójki. Co prawda słucham teraz pana w polowych warunkach, czyli w kuchni, robiąc staropolski żurek z jajkiem i kiełbasą, ale jak wszyscy wstaną, to włączę trochę lepszy zestaw do słuchania. I jeszcze dopisek. Niech pan sobie nie pomyśli, że robię żurek, bo mam syndrom poprzedniego dnia. Po prostu naszła mnie ochota. A to jest Morrissey. I'm Tak to jest, jak się spędza cały dzień w łóżku, to nie trzeba się kontaktować z autobusami, pociągami i z deszczem. Spend the day in bed to był Morrissey i zauważyli Państwo pewnie, że on w pewnym momencie śpiewa I love my bed. Muszę Państwu powiedzieć, że dzisiaj 15 po 5 tak bardzo kochałem swoje łóżko, ale to jest przypadłość dość powszechna, że rano, kiedy dzwoni budzik, ten przedmiot znajdujący się w naszym domu jest przedmiotem najbardziej ukochanym. Myślę sobie, tu poczekalnia listy przebojów, że w jak najszybszym czasie należy się spotkać z kolegami z zespołu Toto. Wczoraj spotkaliśmy się z nimi w poczekalni Alone. Gone by, pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. Oh, Joe Lukather na tej gitarze tak wywijał? Prawdopodobnie tak, a jeśli tak, to znaczy, że jest w dobrej formie i być może będzie okazja przez chwilę z nim o tym porozmawiać. Zespół Toto Alone, poczekalnia listy przebojów. A w poczekalni prezentujemy polskie utwory Sztywny Pal Azji. Od zespołu Sztywny Pal Azji oczekuje zawsze czadu, a tu mamy taką miłosną balladkę Pocałunek w Rzymie. Taki jest tytuł tego utworu w poczekalni listy przebojów programu trzeciego. I teraz będzie Ed Sheeran. I to nie, żebym jakoś starał się być specjalnie namolny z tym utworem. Po prostu wczoraj kończył poczekalnię i brakuje mu już niewiele, żeby wskoczyć na listę przebojów. Tytuł tej opowieści Perfect. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in. not knowing what if was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Wydaje mi się, że to jest taki książkowy przykład napisania przeboju o miłości. Jeszcze na zakończenie klasyka klasyki, czyli na zakończenie jeszcze wplecione solo na gitarze akustycznej. Perfect, to był Ed Sheeran. Zobaczymy, jak będzie za tydzień na liście, bo wczoraj kończył poczekalnię i ma wielkie szanse, aby w przyszłym tygodniu znaleźć się na liście przebojów programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję za listy, choć dzisiaj nie wiem, dlaczego tak się stało. Może dlatego, że zima idzie, poranek mamy bardzo kulinarny. Pan Paweł z Radomska, być może Państwo pamiętają, już jest w trakcie przygotowywania żurku z kiełbasą i jajkiem. Otrzymałem jeszcze list od pani Grazi, a w zasadzie mogę powiedzieć od Grazi, bo jesteśmy na ty. Grazia z kolei zagniata ciasto. No jak jeszcze mogę pójść za przykładem pana Pawła i spróbować przygotować żurek na dziś, no to ciasta nie poradzę, po prostu brak umiejętności, nie umiem. No i by zakończyć sekwencję kulinarną, jeszcze list pana Grzegorza. Też panu bardzo dziękuję za kilka słów o poranku. I pan Grzegorz napisał ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że gotował golonkę. od wczoraj, od 20 do dzisiaj, do 6 rano. Tu mam, panie Grzegorzu, pewną niejasność, mianowicie jak to możliwe? Poszedł pan spać i zostawił pan te golone? Czy pan nastawił budzik i budził się co 2 godziny, żeby sprawdzać, jak tam postępy prac? I jeszcze dopowiem do tego, nie wtrącając się w pana plany kulinarne, że do golony to musi być kapucha. Nie wiem, jak pan ją przygotowuje, ale najlepsza jest taka kwaszona i dobrze przygotowana. O napojach nie wspomnę, bo jest za wcześnie, za 16:08. Teraz poczekalnia poczekalni i to będzie Tori Amos, Up the Creek. Good Lord, willing in the creek don't rise. Poczekalni, poczekalni, czyli w naszej nieszczęśliwej czeka Tori Amos i utwór Up the Creek. Teraz z poczekalni polski utwór i to jest Kuba Badach. Jestem kimś. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść przez las, tą krótszą drogą. Lecz tam się czai zły. Biegałbym, ale mi to szkodzi. Trzeba zdrowo żyć. Więc dużo jem, po co mam się głodzić? Chudszy się nie poznałbym. I chociaż wciąż powtarzasz mi, bym swą najlepszą wersją był. Piosenka zniesie każdy mi. Dlatego przyjmij, że jestem kimś.